राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 11 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने सत्संग में कहा था कि बोले पढ़ी लिखी लड़की काम नहीं करती, पढ़ी लिखी लड़की काम नहीं करती, तो इसका क्या तात्पर्य है? कम पढ़ाना है, बिल्कुल नहीं पढ़ाना है? कम पढ़ाना, कम पढ़ाना, पढ़ाना कम, पढ़ाना जरूर। क्यों? और अपना भाव लिख दे दूसरों को, बात सुना दे, करके अच्छा बोल कर दे, सब लिख ले, इतनी पढ़नी चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो आजकल लड़के वगैरह छोड़ देते हैं लड़कियों को, तो लड़कियों के फिर भोजन की व्यवस्था वगैरह वो खुद कर लेगी, नहीं कैसे करेगी? छोड़ देते हैं तो क्यों छोड़ देते हैं? लड़कों की भी कमी रहती है, सब जगह लड़कियों की कमी रहती नहीं, लड़के खुद भी छोड़ सकते हैं कई बार, परिवार वाले छोड़, उसके ससुराल वाले छोड़ देते हैं, तो उनकी भी कमी रहती, कई बार लड़कियों की कमी रहती, तो पढ़ाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे पेट भरेगी अपना? ये बात के आप खुलासा करो। लोग छोड़ते हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत अन्याय, बड़ा पाप है, अन्याय करते हैं, छोड़ना चाहिए। स्वीकार है प्रतिपालन, जो स्वीकार किया उसको प्रतिपालन करना चाहिए। हम तो कहते हैं सच्ची बात, तो हमारे दूसरे वो कहते भाई हम क्या करें, पढ़नी चाहिए, अपना काम धंधा कर रहे, अपनी बात जना दे, अपना काम सब लिख रहे, हिसाब कर रहे, इतनी पढ़नी होती चाहिए। ज्यादा पढ़ने में हानि क्या है? ज्यादा पढ़ लेगी लड़कियां तो हानि क्या दिखती है आपको? हमारे भाई ज्यादा कमने में काम नहीं करते, ज्यादा पढ़ जाएगी तो काम करेगी नहीं, काम तो कई बिना पढ़े लिखे भी नहीं करती है, वो भी नहीं करती। पूछ रहे हैं बोले लड़कियों के बारे में, पढ़ाई क्यों नहीं करें, बोले ज्यादा पढ़ावे क्यों नहीं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ज्यादा पढ़ाना चाहिए, हमारे जस्सी नहीं भाई है, क्या करें, ज्यादा पढ़ना अभिमान बढ़ जाएगा, घर काम करे नहीं, स्त्री का काम है तो काम धंधा करना खास बात है, वो घर में काम नहीं करेगी, मन में अभिमान आ रहे वैसे पड़ेगी, वो मारता से सोचते हैं। उदाहरण भी दिया है कि शास्त्रों में भी आता है, जैसे गार्गी है मैत्रेयी है द्रौपदी है, खूब पढ़ी लिखी थी, ये पढ़ी लिखी नहीं तत्व को जानने वाले थे, वो जानो, बोले द्रौपदी तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, बोले वो तो हिसाब खूब रखती, सवारियों का, नौकरों का, और सब का, हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हिसाब किताब घर का रखेंगे, आजकल घर का हिसाब भी अलग प्रकार का है, व्यापार का, और का, सब व्यापार का तो पुरुषों पर है, आप हिसाब रखना सब ठीक है, पढ़ने में कहता हूँ ऐसा आप कर ले, अपने घर का उपचार कर ले, इतनी पढ़नी चाहिए, छापा पढ़ नहीं, परंतु BA MA LLB नहीं, आचरण अच्छा पड़े तत्वों को जाने, ये भाग जरूरी है, हमारे भाई एक बात सच्ची हुई है, आपके जैसे तो आप करो नहीं तो मत करो, आप पर कोई मैं लालता नहीं हूँ, आपको पराधीन नहीं करता हूँ। हमारे लिए तो चाहिए कि सत्संग में रहो, सत्संग में रहने से बड़ा फायदा होता है, ये पढ़ाई से उतना फायदा नहीं होता। पढ़ाई करने वाले पंडित बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में, आप देखोगे तो पढ़े वाले पंडित जितना मिलेंगे इधर नहीं है। सत्संग करते हैं तात्विक अनुभव करे वे कम है, तो वो अनुभव करो और सत्संग करो, ऐसे फायदा ज्यादा होता है। हमारे तो देखी हुई बात है, हमने पढ़ाई भी की है, थोड़ी की है, ज्यादा नहीं है। नहीं, आजकल घरों की भी पढ़ाई होती है, जैसे रसोई की और की पढ़ाई होती है, बीए वगैरह रसोई में होती है, जैसे गृह विज्ञान है और है, तो उसमें तो पढ़े कि नहीं पढ़े? हमने भैया पढ़ाई नहीं की है, रसोई की है। बड़ा तो मास भी बैठी वाह, हम करते रसोई अपने स्वयं बनाते, स्वयं खाते, भाई है सब बनाते, हम बना लेते हैं खिचड़ी दाल रोटी रोसा बना ला, शीरो बना ला, खिचड़ी बना ला, बना रहता है हमारे बात है। माँ थोड़ी बैठी वह करते बढ़ती वह माँ जैसे माँ के पास रहना पड़ी। ऐसे तो काम सब तरह का सीखना चाहिए, क्योंकि मिलन चलाते हैं, मिलन में काम करने वाला सब काम करने वाला घर आदमी होना चाहिए। हड़ताल कर रहे थे सही बता दें, गंजी मारने दुकान छेड़ दी तो मरीजना वह करके हड़ताल कर दी, तो कहते अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपने बना के गंजी बनाने ही नहीं, थान बनाओ और बिक्री करो, थान बनाओ। समझ में नहीं आई ये बात, लोगों के समझ में नहीं आई उदाहरण आपका। मानो सेठ जी के वहाँ बांकुड़े में गंजी निकाल गई है, गंजी बनाने की कल थी एक, तो कल लगाने में वे बना रहे थे गंजी, जो वे मरु कर एकता करके हड़ताल कर दी, हड़ताल कर दी तो मैंने सदा वर्ष नीम बना दिया, तो हमने गंजी बनाती नहीं, हमने स्थान बनाओ और बेचो बिक्री करो, मैंने पैदा हो जाएगी जरूर दिया आदमी, थोड़े आदमी से काम हो जाएगा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा, गंजी बनाओ नहीं। आजकल ज्यादा आदमियों को काम करना है बड़ी मुश्किल है, जूते बनाने थे वो बना रहे थे, बना कर दी छोड़ दी, जूता बना छोड़ दी, ये बात है। पढ़ाई साधारण करने अच्छा, साधारण पढ़ाई उनसे भी काम चल सकता है, साधारण पढ़ाई में छोरियों पड़ेगी तो बोले छोरा उदंड गणा, फिर छोड़ देवे तलाका वे तो फिर किकर कमाई खावे लड़की, अगर पढ़ी लिखी वे तो कटी नौकरी कर ले, बिना पढ़ी लिखी थोड़ी पढ़ी लिखी कट जगह है, नहीं तो फिर और लड़कियां नहीं तो और इज्जत खराब, समाज रे माने लोग माने को नहीं, का ही करे पढ़ गए 20-25-30-30 वर्ष थोड़ी बिना पढ़ी हो जाए 30-25 साल का लड़का ने की कर पढ़ाई और कई बातें लिखी। हमारे भाई कहीं पढ़ा नहीं, हमारे जैसे जस्ती वही बात कहते हैं तो क्या है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि बोले एक तरफ तो जैसे ये बात आती है अपने सत्संग में कि दोष अपने में नहीं है, दोष अपने में नहीं, एक साधन है ही नहीं, एक साधन तो ये है और दूसरी बात आप कहो कि भाई दोषों को अपने में देखो, भाई प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपनों को अपने दोषों को देखकर उनको दूर करो और दूर करके परमात्मा की प्राप्ति करो, एक तो वो भी आवे और एक आवे दोष अपने में नहीं है, तो आ दोनों बात की गिरी ने समझाओ आप, बोले अंतर स्पष्ट करो के भीतर कोई दोष नहीं है, ये बात बहुत बढ़िया है। जितने समय में कही जाती थोड़ी है, अपने मन नहीं है, शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिखते थे, शरीर में स्थित होता हुआ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है उसमें, ये अपने स्वरूप की बात है। ये स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, इस ज्ञान की तरफ ध्यान दो आप, भाइयों को बहनों को सबको ही अपने स्वरूप का बोध करो, अपने स्वरूप में बाधा नहीं है, कर्तव्य नहीं है, वो बढ़िया चीज है। ये बात बहुत बढ़िया है। और चले यहां से के जो शुभ दुख के समय करता लाभ लाभ होते आ रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया है चीज है। सुख दुख लाभ आ रही से पराजय समान करके चलो, पर अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, दोनों से ऊंचा उठ जाओ, ऊंचा उठ जाओ अनुकूलता प्रतिकूलता से। ये असली पढ़ाई है, असली पढ़ाई सब के लिए, छोटा मोटा सब भाई बहन सब के लिए। मैं तो ऐसी लड़कियों को जानता हूं पढ़ी लिखी है, पढ़ाई उन्हें लोगों को पढ़ाया है, पढ़ा कर गए उसमें अब परमात्मा लग गई, अच्छी स्थिति है। परमार्थी उन्नति करो भैया, असली लोग और प्रलोक सब सुनेगा, सब सुनेगा, तो करते ही ठीक हो जाता। अभी हमारे वहां बात चली कि शीत ज्यादा है यहाँ, कल तमेशी कम है, अब बात ठीक है, तो बड़े बूढ़ों को जाना चाहिए। मैं कहूँ तो मैं कहूँ बूढ़ों ने आचरण चाहिए, समझती है सेवा करने में साथ रखो, नौकर रख लो, सेवा कर, सेवा चाहिए। भाई बंधु अपने घर याद में बहुत अच्छी बात है, सेवा करे बूढ़े माइतों की, और यहाँ सत्संग में रहे शांति मिलेगी, मरे तो गंगा जी किनारा और जीवे तो सत्संग है भजन ध्यान, हमारे तो सत्संग से लाभ होता है, पक्की बात एकदम। हमारे मन में है बहुत विक्षेप भर गया, जो केवल कथा करी सत्संग से दो तीन दिन कथा करी खुद, तो सत्संग से फायदा होता है, ये हमारे तो सच्ची हुई बात है, एकदम पक्की बात है। सत्संग से जो फायदा होता है वो पढ़ाई से नहीं होता, दोनों का हृदय का है सत्संग, सत्संग बहुत फायदा होता है, कष्ट पाकर ये सत्संग में रहो थोड़ी जीव का कल्याण होगा। शेर जी ने सत्संग ऐसा